اور کیا باقی چیزیں تمام کی تمام خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں. خدا کی صفت ہے خلق, پہلی صفت ابداع ہے, نیز سے ہست کرنا, ایک چیز سے دوسری کو بنا دینا, آدم کو مٹی سے, جنات کو آگ سے, قطرہ آب سے بہترین ہستی کو پیدا کر دیا خدا نے. الم نخلقکم من ماء مہین, ایسا ہی ایک چیز سے ایک مادے سے دوسری چیز پیدا کر دیتا ہے. یہ تدبیر بھی وہی کرتا ہے, آگے پیچھے کرنا اسی کا کام ہے. اور ہر مخلوق کے ہر قلب میں اپنی ایک تجلی بھی پھینکتا ہے, تدلی بھی اس کی صفت ہے. یہ چاروں صفتیں یکے بعد دیگرے کائنات میں کام کرتی ہیں, یہ خدا کی صفات ہیں. اس میں دوسری صفت خلق ہے, پہلی فاطر اور بدی ہے, دوسری خلق ہے. اور یہاں امر کا ذکر کیا ہے, کہتے ہیں کہ عرش سے اوپر عالم امر ہے, اس کی کیفیت کو کوئی مخلوق نہیں جان سکتی, اور اس سے نیچے عالم خلق ہے, خلق اور امر اسی کا ہے. اور عام ماننے کے لحاظ سے پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور حکم دینا بھی اسی کا کام ہے. جیسا کہ مولانا شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ ترجمہ یہی کرتے ہیں, سن لو, اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا. امر کا معنی حکم, کوئی اور حکم نہیں دیتا, حکم اسی کا چلتا ہے, وہ امر بھی اسی کا ہے, خلق بھی اسی کی ہے. اور جس کا خلق ہے اور امر ہے, عبادت بھی اسی کی چاہیے. آگے چل کر اگلی آیتوں میں الوہیت کا مسئلہ بیان ہوگا. بھئی جو خالق ہے, جو رب ہے, اور جو صاحب امر ہے, عبادت اسی کی کرو. عبادت کیوں غیر کی کرتے ہو؟ کیوں شرک کفر میں مبتلا ہوتے ہو؟ کوئی صاحب امر نہیں ہے اس کے سوا. عامر وہی ہے, سب معمور ہیں. یہ انسان کو یہ بات جاننی ضروری ہے کہ ہم مخلوق ہیں, خالق وہ ہے, ہم مربوب ہیں, رب وہ ہے, ہم معمور ہیں, عامر وہ ہے. جبرائیل معمور ہے, انبیاء معمور ہیں, ملائکہ معمور ہیں, عامر صرف خدا کی ذات. کسی کو عامر مانا آدمی مشرک بنے گا, یہ تو شرک ہے. ہاں, ہم مملوک ہیں, مالک وہ ہے, مالکیت اس کی ہے. یہ باتیں پہچاننی ضروری ہیں. ان باتوں کو پہچاننے سے ربوبیت کی پہچان جب ہوگی, خالقیت کی پہچان ہوگی, پھر الوہیت کو بھی پہچانیں گے انسان, جو اگلی آیات میں بیان ہوگا. تبارک اللہ, بڑی برکت والا ہے اللہ, برکتیں دینے والا. برکت کہتے ہیں زیادتی کو اور نشو نما کو, ایسی زیادتی جس کے اندر تقدس اور پاکیزگی پائی جائے. ہر زیادتی کو برکت نہیں کہا جاتا, جس میں تقدس اور پاکیزگی شامل ہو اس زیادتی کو برکت کہا جاتا ہے. یہ برکت دینے والا خدا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, جعلنی مبارکن, اللہ نے مجھ کو بابرکت بنایا, میرے اندر برکت رکھی ہے, تو میرے ہاتھ سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں, حیرت انگیز چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. ایسے یہ اللہ کا کام ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں اختیار ہے. تبارک الذی نزل الفرقان, وہ ذات کتنی برکتوں والی ہے جس نے قرآن جیسی کتاب نازل فرما کر بنی نوع انسان پر اتنا احسان فرمایا. خدا نے اپنی صفت نازل فرمائی ہے کلام, انسان کو بڑا اعزاز بخشا ہے. انسان بہت ناشکر گزار اور ناقدر نان ہے, اس صفت الہی کی قدر نہیں کرتے. فرمایا بڑی بابرکت ہے اللہ کی ذات جو تمام جہانوں کا پیدا رب ہے، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا ہے تمام جہانوں. یہ آغاز کا ذکر ہوا، پہلے انجام تھا اور یہ آغاز ابتداء تخلیق اور تمام کائنات میں اس کا تصرف اور اس کی صفت خالقیت اور صفت امر، جس سے انسان خدا تعالی کی عبودیت اور الوہیت کو بھی پہچان سکتے ہیں. تشریح اگلی آیتوں میں زیادہ آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ادعوا ربکم، پکارو اپنے پروردگار کو، تضرعا گڑ گڑا کر، وخفیتن اور چپکے چپکے، بے شک وہ نہیں پسند کرتا تادی کرنے والوں کو، اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور پکارو اسی کو خوفن اس سے ڈرتے ہوئے، اور تمن اور اس سے امید رکھتے ہوئے، بے شک اللہ تعالی کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں. پہلے اللہ تعالی نے اصحاب اعراف کا ذکر کیا اور پھر اچھے اور برے لوگوں کا انجام بیان فرمایا، اور پھر قدرت تامہ کے دلائل ذکر کیے، تخلیق کائنات کے سلسلے میں اللہ تعالی نے مخلوق کو کس طرح پیدا کیا اور ابتدا کس طرح ہوئی اور رات دن کا تغیر، تمام سماوی قرات جو اپنی اپنی رفتار اور اپنے اپنے منزلوں کو طے کرتے ہوئے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور ستارے جو اللہ کے حکم سے مسخر ہیں. تو یہ قدرت تامہ کے دلائل ہیں، پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور حکم دینا بھی. خدا کی ذات بابرکت ہے اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو اب یہ دلائل بیان کرنے کے بعد اور پہلے اچھے اور برے انجام کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اس کو پکارنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے پہلی آیت میں، اور دوسری آیت میں نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے. اللہ تعالی کو ہی پکارنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے، خدا تعالی کے سامنے مناجات کرنے کا اور اس کو پکارنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے اس آیت کے اندر، اور یہ ہے کہ اسی کو پکارو اپنے حوائجات میں، اپنی مشکلات میں، کیونکہ خلق اور امر اسی کا ہے. سو اسی کو پکارنا چاہیے، کسی اور کو پکارنے سے یہ تو شرک ہوگا، کفر ہوگا اور خدا کی ناراضگی ہوگی، اور کسی میں اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کی کوئی حاجت روائی یا مشکل کشائی کر سکے. اس لیے دعا کا اور مناجات کا طریقہ سکھلایا ہے. یہاں ارشاد ہوتا ہے، دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، ادعوا ربکم، پکارو اپنے پروردگار کو، تضرعاً گڑ گڑا کر، زراعت کا معنی عاجزی، گڑ گڑانا. یہ ہے پہلا طریقہ اور ادب، اکڑ سے نہیں، غرور سے نہیں، بلکہ گڑ گڑا کر عاجزی سے، کیونکہ اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کرنے کا حکم ہے، یعنی خشوع اور خضوع عاجزی اخبات خدا کے سامنے ہی کرنی چاہیے انسانوں. تو پکارنا جو ہو وہ ایک تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور گڑ گڑا کر. زراعت کا معنی میلان ہوتا ہے، ایک طرف مائل ہونا. ذرا تھنوں کو بھی کہتے ہیں جن میں دودھ مائل ہو جاتا ہے جانور. ہردے کے رجوع رکھنا اور میلان رکھنا اور پھر انکساری اختیار کرنا، ایک تو یہ ادب ہے اور دوسرا یہ ہے کہ خفیتاً چپکے چپکے، یہ دوسرا ادب ہے پکارنے کا، تاکہ ریاکاری یا دکھاوے یا شہرت وغیرہ سے بچ جاؤ. چپکے چپکے پکارو. سو اللہ تعالی نے یہ پکارنے کا اور دعا کرنے کا طریقہ سمجھایا ہے. اور ایک بات تو یہ ہے کہ خدا کا ذکر اور اس کے سامنے مناجات، مناجات اور دعا عبادت ہے، اور ذکر جو ہے وہ مطلقاً عبادت ہے، اللہ کا ذکر. اور یہ سب سے، یعنی عبادت کا سب سے زیادہ اہم حصہ ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز اور گودہ دعا ہے. الدعاء هو العبادہ، یہ دعا جو ہے یہ عبادت ہی تو ہے، عبادت کا اہم ترین حصہ یہ. اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو خدا تعالی کے سامنے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ خدا ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گا. سید خلون جہنم داخلین، جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. اللہ کے سامنے دعا کرنی، اس کو پکارنا، یہ عبادت ہے، اور عبادت کا بھی اہم حصہ ہے. اب پکارنے کا طریقہ یہاں سکھلایا گیا ہے، اور دو باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے اس پکارنے میں، ایک تو عاجزی ہونی چاہیے اور دوسرا پوشیدہ طور پر. سو اس بارے میں کہ دعا اور ذکر پوشیدہ طور پر کرنا، اس کی تو صاف صراحت آئی ہے، لیکن ذکر تو مطلقاً عبادت ہے، جہر کے ساتھ بھی کرنا درست ہے، لیکن بعض حالات ایسے ہیں کہ ان حالات کے اعتبار سے ذکر بالجہر ہوتا ہے، ورنہ اصلی اصول تو یہی ہے کہ ذکر بالسر ہونا چاہیے، آہستہ ہونا چاہیے دعا اور ذکر، تاکہ اس کے اندر کوئی ریاکاری وغیرہ اور کوئی اور ایسی بات شریک نہ ہو جو کراہیت کا باعث بنتی ہے. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ذکر پوشیدہ طور پر کرنا افضل ہے، اور جہر کے ساتھ ذکر کرنا یہ بعض مواقع میں ہوتا ہے شریعت نے جن کو مقرر کیا ہے. مثلا اذان جو ہے یہ بلند آواز سے کہنے کا حکم ہے، اذان بھی تو ایک ذکر ہے، اقامت بھی بلند آواز سے کہنے کا حکم ہے، عید کے دنوں میں، تشریق کے دنوں میں جو تکبیرات ہیں وہ بھی بلند آواز سے کہنی ضروری ہوتی ہیں. اور نماز کی تکبیرات جو ہیں، جو امام جس وقت ایک رکن سے دوسرے کی طرف انتقال کرتا ہے، تو یہ تکبیرات بھی بلند آواز سے کہنی چاہیے، اس کی خاص وجہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر امام بھول جائے تو مقتدی اس کو یاد دلانے کے لیے سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں. عورتیں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ماریں اور مرد بلند آواز سے تسبیح کہیں، سبحان اللہ کہیں، تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ اس سے صاحب ہو گیا ہے، وہ اصلاح کر لے. اور اسی طریقے سے جب انسان حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو تلبیہ بلند آواز سے کہنے کا حکم ہے، بلند آواز سے کہو لبیک اللہم لبیک حج عمرے کے اندر. یہ خاص مواقع ہیں جن میں ذکر بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ عام مواقع میں افضل بات یہی ہے کہ آہستہ ذکر کیا جائے، دعا اور ذکر آہستہ ہو. اور حدیث سے بھی اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی، بہتر ذکر وہ ہے جو پوشیدہ طریقے پر کیا جائے، اور بہتر روزی وہ ہے جو انسان کے لیے کفایت کر جائے، وہ روزی بہتر ہے. کیونکہ جو زیادہ ہو اور انسان کو غفلت میں ڈال دے وہ اچھی نہیں. ما کلا و کفا خیر مما کثر والہا، تھوڑی ہو کفایت کر جائے، ضرورتیں انسان کی جائز ضرورتیں پوری ہو جائیں، وہ اچھی ہے روزی بنسبت اس کے کہ جو زیادہ روزی ہو لیکن انسان غفلت میں مبتلا ہو جائے، وہ روزی اچھی نہیں ہے. یہ مسند احمد میں اور ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے، مفسرین کرام اس کو بیان کرتے ہیں. اور صحیح احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جب بعض مواقع میں صحابہ کرام نے بلند آواز سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنے نفسوں پر نرمی کرو، تو لا تدعون اصما ولا غائبا، تم کسی ایسی ہستی کو تو نہیں پکار رہے ہو کہ جو العیاذ باللہ بہرا ہو، کان اس کے بہرے ہو نہ سنتا ہو یا غائب ہو، تم تو سمیع اور قریب ہستی کو پکار رہے ہو. اور ایک صحابی سے یہ بھی فرمایا آپ نے کہ تمہاری سواری کی جو تم بیٹھتے ہو جس پر، اس کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے جس کو تم پکارتے ہو، اس واسطے بلند آواز سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سمیع اور قریب ہے. چنانچہ صحیح حدیث کے اندر یہ آتا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خدا تعالی کا ذکر جو ہے، چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر تین قسم کا ہوتا ہے، اس کے تین مرتبے ہوتے ہیں. اللہ تعالی کے ذکر کے تین مرتبے ہیں. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ بغیر کسی داعیے کے اور بغیر ان مواقع کے جن کا شریعت میں ذکر کیا گیا ہے، ان کے علاوہ بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے، خصوصاً جبکہ دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہو. ایذا، فقہائے کرام ایذا کو علت لکھتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بلند آواز سے ذکر کرتا ہے، دوسرے کی نماز، تلاوت، آرام میں، بیمار کی تکلیف میں خلل واقع اور ضرر ہوتا، بیمار دکھ پاتے ہیں، اور جس کو آرام کی ضرورت ہے وہ آرام نہیں کر سکتا، اور جو دوسرا شخص عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کے اندر خلل واقع ہوتا ہے. مسند احمد میں تو یہ بھی حکم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، لا یجہر بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض بعض کے سامنے بلند آواز سے قرآن بھی نہ کریں، نہ پڑھیں، تاکہ دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو. دوسرا نماز پڑھتا ہے، اس واسطے اس کو مکروہ قرار دیا ہے بغیر ضرورت کے اور ایذا کی شکل میں. پھر مشائخ کرام میں سے چشتیہ کرام، مشائخ چشت، وہ اپنے طالبین اور مریدین کو بلند آواز سے ذکر کرنے کی تلقین کرتے تھے، لیکن قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مبتدیوں کے لیے تھا اور مصلحت کے مطابق، اس میں بھی یہ شرط ہے کہ ریا اور سما نہ ہو، ایذا کا باعث نہ ہو، اس وقت وہ اجازت دیتی. اور اس کی مصلحت یہ تھی کہ اب بھی یہی ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنے میں شیطان کو بھگانا مد نظر ہوتا ہے، غفلت اور نسیان کو دور کرنا مقصد ہوتا ہے، اور دل میں حرارت پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے، خدا کی محبت کی آگ کو بھڑکانا مقصد ہوتا ہے۔ یہ مشروط ہے کہ ریا اور سمع نہ ہو، مبتدیوں کو وہ کہتے ہیں، لیکن تنہائی کے اندر جہاں دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ ہو، جہاں دوسرے لوگ بھی ہوں وہاں بلند آواز سے ذکر کا حکم نہیں دیتے مشائخ کرام سے، تنہائی ہو جہاں کوئی بھی نہیں ہے دوسرا اور کسی کو تکلیف نہیں ہے، اس کے ذکر سے بلند آواز سے ذکر کرے تاکہ یہ مقاصد حاصل ہو سکیں۔ چنانچہ فقہائے کرام امام ابن حمام، یہ آٹھویں نویں صدی میں گزرے، بڑے فقی تھے، مصر کے اندر رہتے تھے، جنہوں نے ہدایت کی شرح لکھی ہے بڑی اہم، بحر الرائق والے ابن نجیم بھی بہت بڑے فقی ہیں، جن کی کتاب بحر الرائق اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اور شیخ ابراہیم حلوی اس نے بنیت المسلی کی شرح لکھی ہے، بڑے پائے کے محدث اور فقی تھے۔ یہ سب حضرات لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ ذکر بلند آواز سے کرنا یہ بدعت ہے، لوگوں کو ایذا کا باعث ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے، آہستہ کرنا چاہیے۔ اور فتح القدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسجد کے اندر اگر بلند آواز سے ذکر کرے گا تو اس میں دو بدعتیں آئیں گی، ایک تو مسجد کا ادب بھی ملحوظ نہیں رہتا، اور دوسرا دوسرے لوگوں کے لیے ایذا کا باعث ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ذکر کیا، لیکن ہمارے ملک میں تو بہت ہی ظلم اور بہت ہی تعدی اور تجاوز ہوتی، نہ تو دوسرے نمازیوں کا کوئی خیال رکھتا ہے، نہ محلے میں بیماروں کا کوئی خیال رکھتا ہے، نہ کسی کی تلاوت کا کوئی فکر ہے، بس لوڈ اسپیکر کھولا اور شور کرنا شروع کر دیا، کیا ہو رہا ہے جی، صلاۃ ہو رہی ہے جی، درود صلاۃ پڑھ رہے ہیں، کتنی زیادتی ہے اور کتنی غلط بات ہے۔ حالانکہ یہ سب باتیں موجود ہیں، فقہائے کرام نے یہ لکھی ہیں، تشریحات ہیں، اماموں کے فتوے ہیں، سب باتیں ہیں، اور اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے، جو بھی آتا ہے وہ اپنا ہی آواز بلند کرتا ہے کہ میں آواز بلند کروں گا تو غالب آ جاؤں گا، ہر ایک کے سامنے یہی فلسفہ، حتیٰ کہ بلند آواز میں نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کا کیا جواب ہے کہ تم بلند آواز سے پڑھتے ہو، باقی دس بیس پچاس مسجدوں میں لوگوں کا خلل واقعہ ہوتا ہے، دوسرے لوگ بھی عبادت کرتے ہیں، یہ خلل عبادت میں ڈالنا تو مکروہ ہے اور بدعت ہے، بہت گناہ کی بات ہے، یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے، گناہ اور وبال ہے یہ، لیکن ہمارے ملک میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال عذاب ہے اور مصیبت ہے، اس کی کوئی حدود نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ کوئی تلاوت کے نام پر کرتا ہے، کوئی غزل کے نام پر، یہ ہم نعت پڑھتے ہیں، اور کوئی صلاۃ و سلام کے عنوان سے یہ بات اختیار کرتا، حکومت تو ہے ہی نہیں ہے کہ لوگ اچھے لوگوں کی حکومت ہو وہ طریقے پر بات کو قائم کر سکیں، وہ تو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ جس طریقے سے زیادہ ہمارے وہ ہو جائیں اسی بات کو مان لیا جائے۔ شیعوں نے کہا کہ ہم تو زکات نہیں دیتے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے، گورنمنٹ نے کہہ دیا اچھا تم نہ دیا کرو، نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ سنی خام خواہ شیعہ بن گئے کہ ہم بھی بچ جائیں اجر سے اور زکات سے، یہ کچھ طریقہ ہے حکومت کا، غلط بات ہے اور غلط چیز ہے، اس کا نتیجہ ہمیشہ ہی غلط آئے گا۔ اور اس قسم کی باتیں دنیا میں ہوتی ہیں اور غلط چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے نتائج غلط ہوتے ہیں، تو ذکر تو آہستہ کرنا زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، دوسرا مرتبہ ذکر کا ہے ذکر لسانی، زبان سے ذکر کرنا، فرماتے ہیں اس میں بھی افضل بات یہی ہے کہ انسان آہستہ ذکر کرے، افضل ہے یہ، حضور کا ارشاد مبارک ہے لا یزال اللسان کا رتم من ذکر اللہ، یہ ترمذی شریف میں، ابن ماجہ شریف میں، یہ سب احادیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. آپ سے دریافت کیا گیا کہ حضرت ایو الاعمال افضل، اعمال میں کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ فرمایا ان تفارق الدنیا ولسان کا رتبہ من ذکر اللہ، مسند احمد ترمذی وغیرہ میں، کہ دنیا سے تم جدا ہو ایسی حالت میں تمہاری زبان ذکر الہی سے تر ہو، ذکر جاری ہو زبان پر. تو یہ آہستہ ہی ہونا زیادہ بہتر ہے. تیسرا مرتبہ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب اور روح اور نفس کے ساتھ ذکر کرنا، قلب کے ساتھ ذکر کرنا، یہ تو بہت پوشیدہ ہوتا ہے. مسند ابو یعلیٰ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت موجود ہے کہ آہستہ ذکر کرنا یہ جہر ذکر سے 70 مرتبہ زیادہ فضیلت رکھنے والی بات ہے. چنانچہ فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالی انسانوں کے اعمال کی جو نگرانی اور حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں اور لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ ان سے ایک شخص کے بارے میں ارشاد فرمائے گا کہ اس کا کوئی عمل اور تو نہیں رہا. فرشتے کہیں گے پروردگار، نہیں، جو عمل تھے وہ تو ہم نے لکھے ہوئے ہیں اور ہمارے علم میں، اس کا تو اور کوئی عمل نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، اس کا اور بھی عمل ہے جس کو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، کہ یہ قلب کے ساتھ بھی ذکر کرتا تھا جس کو تم نے لکھا نہیں ہے. تم نے لکھا نہیں ہے، تمہاری نوشتوں میں موجود نہیں ہے، اور میرے علم کے اندر ہے اور میں تم کو بتلاتا ہوں. یہ ہے آہستہ ذکر کرنے والی روایت اور اس کی فضیلت کا بیان. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ ادعو، یہ امر کا صیغہ، اللہ نے پکارو اپنے پروردگار کو، تو امر ہے کہ آہستہ پکارنا چاہیے. خفیہ کا لفظ بھی آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ایک عبد صالح کی تعریف اس طرح فرمائی ہے، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، حضرت زکریا علیہ السلام کی تعریف، جب پکارا اس نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے. اللہ نے عبد صالح کی تعریف کی ہے، تو معلوم ہوا کہ آہستہ دعا کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، اسی واسطے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے. اور یہ فرماتے ہیں کہ دعا پوشیدہ طور پر کرنی ظاہر سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس کے اندر ریا اور دکھاوا نہیں آتا، اور اس واسطے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق بھی، جو امام ابو بکر جساس کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد جو آمین کہی جاتی ہے اس کو بھی آہستہ کہنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ بھی دعا ہے. بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت عطا فرماتے ہیں آمین ہوا دعا، آمین دعا ہے، اور دعا کا قانون یہ ہے کہ آہستہ ہونا زیادہ فضیلت کی بات ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ جو امام شافعی کے پیروکار ہیں، امام شافعی کے مقلدین میں سے ہیں، امام رازی جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ آمین آہستہ کہنی افضل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ افضل غیر افضل کا ان میں جھگڑا ہے، جواز اور عدم جواز کا جھگڑا ہی نہیں ہے. لوگ طول دے کر تعصب کی بنا پر اس کو پھیلا کر ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں. یہ جو رکوع جاتے وقت رفع یدین ہے وہ بھی اولا اور غیر اولا کا وہاں سوال ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ فضیلت والی بات ہے. اور بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، کرنا زیادہ بہتر ہے، یہ بہتری کی بات ہے، جھگڑے کی تو بات ہی نہیں تھی. ایسے یہ آمین افضلیت کی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اونچے کہنا زیادہ افضل ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں آہستہ کہنا زیادہ فضیلت والی بات ہے، کیونکہ آمین دعا ہے اور دعا کے بارے میں اللہ نے یہ قانون بتلا ہے کہ آہستہ اس کو کہنا چاہیے، یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے. اور اگر دعا ہے تو پھر بھی ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اگر آمین اللہ کے اسماء میں سے ہے تو خدا نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ وذکر ربک فی نفسک، وذکر اسم ربک، رب کا نام جو ہے وہ بھی اپنے جی میں اور آہستہ طریقے پر اس کو پڑھو، یہ زیادہ فضیلت والی بات، اگر نام ہے تو تب بھی، اگر دعا ہے تو تب بھی. تو بہرحال اگر وجوب ثابت نہیں ہوگا تو استحباب تو ہے ہی، تو یہ آہستہ کہنا زیادہ فضیلت والی بات ہے، اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی بات تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں، حالانکہ ان کے امام بلند اور اعلان والی بات کو کہتے ہیں زیادہ فضیلت رکھتی ہے، لیکن امام راضی نے امام ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح دی ہے کہ دونوں حیثیتوں سے اگر دعا ہے تو تب بھی آہستہ فضیلت ہے اس کے اندر، اگر اللہ کا اسم ہے تو اس کو بھی آہستہ پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں، فضیلت اسی کے اندر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ تعدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، چیخنا چلانا اور شور کرنا یا غلط چیز دعا میں مانگنی، کوئی حرام بات ناجائز بات دعا یہ بھی تعدی میں آتا، اور ایسی چیزیں جو کہ مناسب نہیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو سنا کہ وہ دعا میں یوں کہہ رہا، دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ من یسلک القصر الابیضان یمین الجنت اذا دخلتها، اے پروردگار میں جب جنت میں داخل ہوں تو دائیں طرف مجھے سفید محل ملنا چاہیے، وائٹ ہاؤس مجھ کو ملنا چاہیے، قصری ابیض. تو باپ نے جو صحابی تھے حضور کے، انہوں نے جب یہ بات سنی تو فرمایا بیٹے یہ بات نہ کرو، سل اللہ الجنت، اللہ سے جنت مانگو کہ خدا جنت میں پہنچا دے، وتعوذ بھی من النار، اور خدا کی ذات کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگو کہ خدا دوزخ سے پناہ دے، اور اتنی بات کافی ہے دعا میں کہ اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ایسا عمل اور ایسی بات طلب کرتا ہوں جو جنت کے قریب پہنچائے، اور اے اللہ انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل، اور اے پروردگار میں تیری ذات کے ساتھ جہنم سے پناہ چاہتا ہوں اور جو بات اور جو عمل جہنم تک پہنچانے والا ہو اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اتنی بات کافی ہے، میں نے حضور کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے. اور پھر آپ نے یہ آیت بھی پڑھی انہو لا یحب المعتدین، تعدی کرنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا، یہ تعدی ہے. ارشاد ہوتا ہے ولا تفسدوا فی الارض، نہ فساد کرو زمین میں اصلاح کے بعد، زمین میں پہلے اصلاح ہو تو پھر فساد کرنا. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں فساد ہوتا ہے کفر شرک بدعات سے اور خدا کے قانونوں کو توڑنے سے، فساد ہوتا ہے زمین میں، بدامنی پیدا ہوتی ہے، شر پیدا ہوتا ہے. اگر قوانین الہیہ پر انسان عمل پیرا رہیں امن ہی امن رہے گا، چین رہے گا، سکون رہے گا، ایمان پر قائم رہیں تو امن رہے گا، شرک کریں گے تو بدامنی پیدا ہوگی، شر پیدا ہوگا. زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت کرو، فساد یہی ہے، بدعات کا ارتکاب کرنا فساد کا موجب ہے. تو زمین میں سنت پر عمل کرنا چاہیے، شرائع الہیہ پر، قوانین خداوندی پر عمل کرنے سے ہی امن سکون نصیب ہو سکتا ہے، اس کے خلاف قوانین کو توڑنا، ایمان کے بجائے شرک والی باتیں کرنا اور کفر والی باتیں کرنا، نفاق والی باتیں کرنا، اللہ نے منافقین سے بھی یہ خطاب کیا. لذا قیل ان لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو. اے ریشہ دوانی فساد ہی ہے، ایک دوسروں کے خلاف سازش چلانی اور لڑائی بڑھائی کرانی، ایمان اور اخلاص کے خلاف چلنا، شرک کرنا، کفر کرنا، سنت کے خلاف بدعات جتنی بھی کریں گے یہ فساد فی الارض ہے. فساد نہ کرو زمین میں اصلاح کے بعد، اور خدا کو پکارو خوف کرتے ہوئے کہ خدا جو ہے وہ خلق اور امر کا مالک ہے، مجرمین کو وہ چھوڑے گا نہیں، گرفت کرے گا، سزا دے گا. خدا کا خوف ہونا چاہیے، مالک ہے، مختار ہے، اگر ذرا بھی ہم کوتاہی کریں گے ہم کو پکڑ لے گا، سزا دے گا. ڈرتے ہوئے بھی اور طمع رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے بھی. اور ایمان اسی کا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجاء. نہ تو بالکل آدمی مطمئن نوکر بیٹھ جائے اور نہ بالکل ہی بے خوف ہو، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو. اللہ نے نبیوں کی صفت یہی بیان، یدعوننا رغبا ورہبا، ہماری نعمتوں میں رغبت کرتے ہوئے اور ہماری گرفت سے ڈرتے ہوئے ہم کو پکارتے ہیں. نبیوں کی صفت بھی یہی بیان فرمائی، ایمان والوں کو یہی حکم دیا کہ خوف سے بھی، خدا کی گرفت سے ڈرتے ہوئے پکڑ سے، اور امید رکھتے ہوئے، دونوں باتوں کے ساتھ خدا کو پکارو، تبھی تمہارا ایمان صحیح رہے گا، قائم رہے گا. اور یاد رکھو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی مہربانی نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. جو بھی نیکی کرے گا، ایمان اور اعمال صالحہ انجام دے گا، اعلی درجے کی نیکی کرے گا، قوانین الہیہ کا خیال رکھے گا، سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا، بدعات سے مجتنب رہے گا، شرکیہ باتوں سے بچتا رہے گا، وہ محسن ہوگا، نیکی والا ہوگا. تو جو نیکی والا ہوگا، اللہ کی رحمت اس کے قریب ہی ہے، شامل حال ہوگی، خدا کی مہربانی ہر موقع پر جہاں بھی وہ ہوگا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء من كل الثمرات كذلك نخرج لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وهو الذي وربه ہی ذات ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی اس کی باران رحمت سے پہلے، یہاں تک کہ جب وہ اٹھاتی ہیں بوجھل بادلوں کو تو ہم چلاتے ہیں اس کو مردہ شہر کی طرف، خشک بستی کی طرف. فانزلنا به، بس ہم اتارتے ہیں اس سے پانی. فاخرجنا به، پھر ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ساتھ ہر قسم کے پھل. اسی طرح ہم زندہ کریں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت پکڑو. اور جو شہر پاکیزہ ہوتا ہے، نکلتے ہیں اس کے پودے اپنے رب کے حکم سے، اور وہ جو خراب ہوتا ہے نہیں نکلتے اس کے پودے مگر ناقص. اسی طریقے سے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں. پہلے اللہ تعالی نے اصحاب اعراف کا ذکر کیا اور نیک اور بد کا انجام بیان فرمایا، پھر تخلیق کائنات کا ذکر ہوا ابتدا میں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اور جو عالم بالا کے ساتھ جو قدرت کی نشانی ہے، عالم بالا سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا ذکر ہوا، عرش الہی اور پھر سورج چاند ستارے وغیرہ، اور پھر یہ کہ خلق اور امر اللہ تعالی کا ہی ہے، پیدا کرنا بھی اور حکم کا نافذ اور جاری کرنا، اور پھر اللہ تعالی کو ہی پکارنے کا حکم دیا گیا، اور دعا کا طریقہ بتلایا گیا کہ کس طریقے سے پروردگار کو پکارنا چاہیے، تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہی فرمایا کہ عاجزی کے ساتھ اور پوشیدہ طور پر چپکے چپکے یہ بات بتلانے کے بعد اور زمین میں فساد کرنے سے روکا. فساد ہوتا ہے کفر اور شرک اور معاصی کے ارتکاب سے زمین کے حالات بگڑ جاتے ہیں. نو انسانی کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے، امن اور سکون نہیں رہتا. نیکی اور اطاعت کے ساتھ امن اور سکون رہتا ہے. دنیا میں اسی لیے امن اور سکون مفقود ہے کہ لوگ زیادہ تر گناہ و معاصی کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، تو کسی جگہ بھی چین اور سکون نہیں ہے، بدامنی ہے، بے اطمینانی ہے، زہر الفساد فی البر والبحر کا منظر ہر وقت سامنے آتا ہے، خشکی ہو یا تری ہو، ہر جگہ لڑائیاں ہیں، فساد ہے، ایک دوسرے کے خلاف کاروائیاں ہیں، نقصان پہنچانے کی باتیں ہیں. یہ امن کی بات نہیں ہے، کوئی صلح کی بات نہیں ہے. یہاں دیکھو قتل و قتال ہے، فرقہ بندی ہے، اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا اور نیست و نابود کرنے والی باتیں نظر آتی ہیں جہاں بھی. یہ سب کفر شرک اور معاصی کی بدولت ہو رہا ہے دنیا کے اندر، کیونکہ یہ چیزیں جب تک رہیں گی سکون نہیں کسی کو بھی نصیب ہوگا. اور پھر اللہ تعالی نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ خدا کو پکارنے کا ایک تو یہ ہے کہ اسی کو ہی پکارو تمام حوائجات کے اندر اپنی احتیاجوں میں، کیونکہ سب مشکلوں کو حل کرنے والا وہ، اور طریقہ کار یہ بتلایا کہ گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ خوف و طمع، خدا سے ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی، دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کا فرض ہے کہ خدا کی عبادت کرے اور اس کے سامنے التجا اور دعا مناجات کرے کہ اس کی نعمتوں میں اور فلاح میں رغبت بھی ہو اور خوف بھی ہو کہ اس کی گرفت کہیں نہ آ جائے. یہ الایمان و بین الخوف و رجا کی بات یہی ہے، عبادت خوف اور رجا کے درمیان ہونی چاہیے. نہ تو انسان بالکل بے فکر ہو جائے خدا کی گرفت سے، اور نہ بالکل مایوس ہو. ولا تیأسوا من روح اللہ، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہونا یہ بھی کافر لوگوں کا شعار ہے، مومن تو کسی وقت بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ امید رہتا ہے آخر وقت تک. یہ سات طریقہ تعالیٰ کو پکارنے کا بتلایا. تو تخلیق کائنات کے سلسلے میں عالم بالا کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب زمین سے جو باتیں تعلق رکھتی ہیں اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ خدا کی قدرت کی نشانیوں کو دو باتوں پر دلیل کے طور پر پیش کیا گیا، ایک قیامت اور دوسرا وحی الہی. ان چیزوں کو ان دو باتوں پر بطور دلیل کے اور بطور مثال کے پیش کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے وہو الذی، خدا کی ذات وہی ہے مہربان، یرسل الریاح، جو چلاتا ہے ہواؤں کو، بشرن، یہ بشیر کی جمع ہے بشرن،